राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 15 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। वास्तव में इस विवेक की आवश्यकता है कि चेतन और जड़ ये दो है। दोनों ही साधन है, दोनों ही जड़ता को लेकर साधन कर्मयोग है, चेतनता को लेकर ज्ञान योग है। ये दोनों लौकिक है और अलौकिक है भक्ति। तो ये जड़ चेतन का विवेक ठीक से होना चाहिए। जड़ जितनी चीज है एक ही बात में कही जाए तो विलक्षण बात है कि मिलती है बिछड़ जाती है। जितना जड़ पदार्थ है वे सब मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, और मिल जाता है बिछड़ जाता है। वो चीज अपनी नहीं होती और अपने लिए नहीं होती। जैसे शरीर है, मिला हुआ है और बिछड़ जाएगा। मन बुद्धि इंद्रियां आदि सब मिली हुई है और बिछड़ जाएगी। संसार के पदार्थ सब मिले हैं, बिछड़ जाएंगे। जड़ प्रकृति मात्र चलने मिलने वाली बिछड़ने वाली है। ये अपनी नहीं है, ये है संसार की सेवा के लिए। अपने को दी है भगवान ने, इनके द्वारा तुम संसार की सेवा करो। तो संसार ये चीज है, संसार की सेवा में लगा दो तो इनका त्याग होगा, त्याग का फल तुम्हें मिलेगा। ये चीज अपनी नहीं है। इन चीजों को अपनी मानना, अपने लिए मानना, ये खास बंधन है। ये अपने नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये हमें बहुत मार्मिक बात मालूम थी। आपको अगर विचार हुए तो आप भी देखो, फिर जाती है वो अपनी कैसे, अपने लिए कैसे, ना अपनी है ना अपने लिए है। सूर सूक्ष्म कारण तीन शरीर वे अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, केवल संसार के लिए है। अब इतने पदार्थ, जितने के रुपये पैसे चीज वस्तु आदि सब अपने पास जो आई है वो अपने साथ रहने वाली नहीं है, बिल्कुल इनका व्यू बढ़ वाला है। और ये केवल संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होगी। जड़ का त्याग करोगे तो आखिर में चेतन ही रहेगा, और रहेगा क्या? इस बात को ठीक तरह समझे, बहुत लाभ की बात है। ये चीज अपने साथ ही नहीं है, ना अपनी है ना अपने लिए है। यह दो बात है ही नहीं, अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। अपने लिए नहीं है और अपने नहीं है। परमात्मा है वो अपना है और अपना भी है, और परमात्मा ही दोनों प्रकृति है। ये जीव रूप प्रकृति है, ये जीव परा प्रकृति, अपरा हुआ भूमि, अपा अदला वायु खंग मना और मना बुद्धि अहंकार, 8 प्रकार वेदवाई प्रकृति। ये प्रकृति है परा परा पर जड़ प्रकृति है, ये बिल्डअप सुनने वाली है। और इससे जो परा उत्कृष्ट प्रकृति है वो जीव भूता महाभाव ये दम धारी जगत जिन्होंने दान कर रखा है, जगत दान कर रखा है जीव ने ही, जीव ने दान कर रखा है जगत को, ये जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति को दान कर रखा है जीव ने, जीव की परा प्रकृति है परमात्मा की। तो परमात्मा के साथ इसकी एकता है, इस संसार के साथ इसकी एकता नहीं है। संसार मात्र जितनी चीज है प्रकृति की वो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं जाती, हरदम बदलती जाए, निरंतर बदलना ही इनका काम है। ये स्वर्ग अवस्था में बदलती है या प्रलय अवस्था में बदलती है, प्रलय अवस्था में बदलती ही रहती है, बदलती ही रहती है, बदलती ही रहती है, इसे स्वरूप बदलने का है। और ये जीवात्मा ये बदलता नहीं है, ये जैसे ही परमात्मा एक रहते है ऐसे ही रहना वाला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि शुद्ध है, एकदम सुख राशि है। तो इसकी एकता परमात्मा के साथ में है। बात अपनी इतनी भूल है कि इस संसार के साथ में अपनी मानी है, इसको महत्व दिया है, यही भूल हुई है। इसको महत्व दे करके फंस गए, एकदम परमात्मा का साक्षात अर्श है, साक्षात मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादि काल से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ईश्वर के साथ है। ये चेतन है स्वयं, ये जड़ चेतन दो मिलकर के शरीर है, सब शरीर में आत्मा है वो चेतन है, ये शरीर है जड़ जड़ है, ये प्रकृति कार्य है वो परमात्मा का अंश है। जड़ को देकर कर्म योग है, ये है संसार के लिए ही है। अब ध्यान दें इस बात को, ये अपने लिए नहीं है, अपने लिए अपने लिए नहीं है। शरीर में हूं शरीर में नहीं हूं, शरीर में हूं ये मानते हैं, तो शरीर मेरा है ये भी नहीं है, ऐसे मेरे लिए है ये भी नहीं है। शरीर के द्वारा उपकार करो, हित करो, दूसरों का कल्याण करो, वो कल्याण का फल वो अपने लिए है, त्याग का फल अपने लिए है, ये अपने लिए है नहीं, यही नहीं। इस विषय को ठीक तरह समझो, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ, सीधी सारी बात है, सीधी एकदम। आप चेतन हो, आपकी एकता परमात्मा के साथ में, शरीर एकता संसार के साथ में, संसार और संसार और शरीर एक धातु है, एक धातु एक है, अपन सब नहीं है। आप और आप चेतन परमात्मा ये एक धातु है, ये संसार का काम संसार के लिए करो तो ये कामना का त्याग बड़ा शुभ हो जाएगा। मैं तो पहले बहुत कठिन मालूम थी कि कामना का त्याग कैसे करें, जब तक के कामना है जड़ शरीर है जड़ की कामना है, ये विभाग अलग कर दो बहुत सरल हो जाता, सीधा सीधा जा बड़ा सरल होता, बड़ा सीधा बड़ा सरल काम। कामना का अवसर होता ही नहीं, कामना संसार की होती है, यह संसार की चीज है, यह संसार संसार के लिए है। कवियों की जितनी बातें हैं बड़ी सुगम बड़ी सरल, संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा दी, बस अपन निर्वाह रह गया। और ज्ञान योग में अपने अलग हो गया, इनसे चर्चा से अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग भगवान में लग गया, भक्ति योग हो गया, संसार से अलग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया, और संसार को संसार में लगा दिया, कर्म योग हो गया, ऋण से आप अलग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया और आप भगवान में लग गए, भक्त योग हो गया। श्री शास्त्र बात है, भगवान ही प्यारा लगे, भगवान ही मीठा लगे, इसकी कोई कीमत नहीं है, संसारी कीमत नहीं है कुछ भी। ये धूप दुनिया में सेवा करने की कीमत है, सेवा से बहुत लाभ होगा, सेवा के लिए ही दी है, सेवा कर दो कल्याण हो जाएगा, जड़ता से संबंध निश्चित हो जाएगा। क्यों सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए अपने नहीं, अपने लिए नहीं है, अपने लिए परमात्मा है। परमात्मा को परमात्मा के लिए मानने से परमात्मा में प्रेम होगा, और संसार को संसार की सेवा कर देने से संसार के काम आ जाएगा। अरे आप अलग हो जाए तो अपने काम आ जाएगा, अरे भगवान के शरण हो गया तो भगवान काम आ जाएगा। ये मनुष्य ही तीनों की सेवा कर सकता है, अपनी सेवा कर दी अलग हो गए, और संसार के उपकार कर संसार की सेवा कर दी, और भगवान का भगत और भगवान की सेवा कर दी। तो खास करके शरीर मैं हूं, मेरा ये नहीं है, मेरे लिए ये नहीं है, शरीर के द्वारा सेवा कर उतना है, निर्वाह के लिए अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, काम ले लिया, निर्वाह के लायक सेवा करने लायक बने रहेंगे, नहीं बने सेवा कैसे करेंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो शरीर रहेगा नहीं। तो सेवा करने के लिए केवल इस अन्न जल वस्त्र मकान दे रहा है, केवल निर्वाह के लिए सेवा करने के लिए, यही तनु कर फल विशेष भाई, इस शरीर का फल विशेष होंगे ही नहीं। ये उद्धार के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है, भोगों के लिए तो सब 84 लाख जोड़ी है, भोगों के भोगने का तो बहुत मौका है, मनुष्य ही बात कर भोगों के भोग में नरतन पाए विषय मन दे ही पलट सुधाते श्रेष्ठ विषय ले ही। मनुष्य ही कर विषय भोगता है वो तो अमृत देकर के जहर देता है, जहर भोग तो ले रही खबर है, पलट सुधाते श्रेष्ठ विष दे ही, सुधा के बदले में जहर लेता है। नर्तन पाए विषय मन दे ही पद शुदाते शठ विष ले ही, ताई भलो कब कहने कोई कुंजा गई पारसमणी कोई, लोगों का संग्रह करता है ये पारसमणी खो करके सिर में इकट्ठी करता है, और भोग भोगता है वो अमृत के बदले जहर खाता है। ये अपने भोग गुण है नहीं, मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, उसे कर्म योग करो, चाहे ज्ञान योग करो, ध्यान योग करो, मर्जी है अपनी, जिस योग में जिस आप हो जैसे मर्जी हो। इस वजह से शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, एकदम पक्की सिद्धांत की बात है, एकदम ही बहुत बढ़िया बात है। संसार की सेवा करो, संसार को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, संसार को अपने अपने ही है ही। इस संसार की चीजें हमारे पास है, ये बिल्कुल शरीर भी संसार का है, अपने पास चीजें संसार की है, तो संसार में सेवा करने के लिए है, सेवा करो कुछ मत चाहो तो कल्याण हो जाएगा, जड़ता संबंध विच्छेद हो जाएगा, और विचार के द्वारा इसको छोड़ दिया तो ज्ञान योग होता तो संसार से छूट गए और भगवान में लग गए, अब भगवान में लगे रात में तो भक्ति हो गई। ये जड़ता अपने काम काम की नहीं है, इसका त्याग बड़ी महत्व की चीज है और राग बड़ी नीची चीज है, एकदम बहुत पतली करने वाली चीज है। संसार का राग ही आसक्ति है ये, और कर्म योग से मिटती है, कर्म होता है नहीं कर्म योग होता है, त्याग होता है ना कर्म योग हो जाए, समत्व में योग उचते सिद्धि सिद्धि और निर्मला सिद्धि सिद्धि सुबह होता, सिद्धि असिद्धि में समा होगा, समत्व योग उचित है। सेवा के लिए है, ये सामग्री सब की सब सब सेवा के लिए है। उत्तम बात है, बढ़िया बात है, एकदम श्रेष्ठ बात है। सेवा के लिए ही सामग्री है, सामग्री केवल सेवा के लिए है। और अपने परमात्मा है, और ज्ञान योग कर्म योग दोनों से संसार छोड़ना है। विचार द्वारा संसार छोड़ना ज्ञान योग है, और सेवा करके संसार छोड़ना है ये कर्म योग है। संसार छोड़ परमात्मा में लगना है, लेकिन आरंभ से ही भगवान में लग जाओ, केवल भगवान में। साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, परमात्मा की तरफ चलना, ये सबसे बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। साफ साफ, बहुत साफ, बहुत आप ये चाहते नहीं हो, चाहो इस बात से करो तो बहुत लाभ की बात है। बहुत लाभ की पुस्तकें है, लाभ की बड़ी अच्छी बात है, बहुत लाभ की बात है। तीनों के लिए उपयोगी हो रहा, अपने लिए उपयोगी, संसार के लिए उपयोगी और भगवान के उपयोगी। कर्म योग है उनसे संसार के उपयोगी है, ज्ञान है वह अपना उपयोगी, भक्ति योग भगवान के लिए उपयोगी। तीनों योग सकते हैं, तीनों ही ठीक तरह से संसार के लिए उपयोगी, अपने लिए उपयोगी, भगवान के लिए उपयोगी। और नहीं तो किसी के लिए उपयोगी नहीं, आपके लिए भी उपयोगी नहीं। आप नरकों में जावे, 84 लाख में जावे, तो उपयोगी होगा। आपके लिए उपयोगी नहीं, संसार के लिए उपयोगी नहीं, भगवान के लिए उपयोगी। तीनों की सेवा करना कर सकता है, इतना अधिकार है। तीनों की सेवा करके तीनों के लिए उपयोगी होगा, ऐसा अधिकार है। इस राज्य संसार मात्र की सेवा हो जाए, संसार मात्र की सेवा, संसार की वस्तु संसार होने से सेवा होगी, संसार के लिए उपयोगी हो गया। अरे आप अलग हो गया, अपना उपयोगी रहा, और भगवान लग गया, भगवान के लिए उपयोगी हो गया। बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। साफ साफ एकदम बहुत लाभ की बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, अरे भगवान में लगना नहीं, एक बात खास, हे नाथ बोलो नहीं, भगवान को याद रखो, याद करना मात्र, याद करना, केवल याद करना। इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई बात नहीं, केवल भगवान को बोलो, भगवान से यही मांगो, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथा वो बोलो नहीं। भक्ति के साधन कहूं बखाने, सुगम पंथ में पापेता ने, ज्ञान का पंथ कृपा नहीं दारा, सुगम पंथ में पापेता ने, रास्ता बड़ा सुगम। विवेचन करने में ज्ञान सुगम है, रास्ता ज्ञान का कठिन है, विवेक भक्ति का कठिन है, रास्ता बड़ा सुगम है। भगवान का मान मेरे भगवान है, भगवान ने माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, जेला मान लो, गुरु बन जाओ, वो भगवान अपना है, अपना अपना कर लो, अपना भगवान अपना है। ऐसी सच्ची बात है, भगवान का अंश है सभी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामायण में लिखा है, और गीता में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। भगवान का संबंध हमारा बाप बेटा का जो संबंध है, अपना संबंध है, भगवान हमारे हैं। निहाल हो जाओ, निहाल सुगमता से, ये सुगम मारेंगे, बहुत सुगम, भगवान को अपना मान, हमारे अपना मान करेंगे। इस वजह से वो समझ ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा रहा, आज अभी अभी अभी अभी अभी सुधर जा रहे। हो राम को नाम जब राम जी का हूँ मैं। जैसे आपकी लड़की ब्याह करने पर फिर आप ही नहीं रहती, गोत्र भी उसका वही हो जाता है, ऐसे अपने आप को भगवान को सौंप दे। भगवान का गोत्र हमारा गोत्र, भगवान की जात है हमारी जात। थोड़ी मान लेती है पर अपना आपके आप नहीं, विवाह होने पर वहां ऐसे भगवान के हो जाओ। वो तो नहीं बनती है, आप भगवान के हो, भूल गए तो भूल है, भूल मिटा नहीं है। आप सब कैसे भगवान के हो, भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे को प्यारे लगते हैं। भगवान को प्यारे लगते हो, आप भगवान को प्यार लगने जो आपको भगवान प्यार लगने बड़ा काम हो जाएगा एकदम। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। भगवान के हैं, भगवान के हैं। समाचार सफल हो जाए, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। जैसे गोद जाने वाला हो जाता वो भगवान गोद जानने या नहीं, भगवान तो हम हैं, क्यों भगवान लेना, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे। कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, भगवान हमारे। भक्ति का साधन है, भक्ति का साधन कहूं बखाने, सुगम पंथ मोहे पावे प्राणी, बड़ा शोरा रस्ता सर। जिनके ज्ञान की पैदा ज्ञान ग्रस्ता है वो भी ठीक है, सब गुणागुण संबंध है, हमारा कोई नहीं है सर, संसार में हमारा कुछ नहीं है, प्रकृति का है। प्रकृति का मानना ज्ञान योगी, कर्म योगी संसार का मानना है, और भक्ति योगी भगवान को मानता है। संसार सब कर्म योगी मानता है, संसार का ही सब संसारी चीजें हैं। ज्ञान योग मानता है सब प्रकृति की चीज है, भक्ति योग मानता है सब भगवान की है, और जन्म में हमारी है, हमारी माना जन्म मानता है। चार बात होगी, संसार की मान ली कर्म योग हो गया, प्रकृति की मान ली ज्ञान योग हो गया, और भगवान की मान ली भक्ति योग हो गया, अरे अपनी मान ली जन्म एकदम। भगवान की प्राप्ति होती है भगवान की इच्छा बन, आपकी केवल भगवान की इच्छा बन जाए, केवल भगवान की इच्छा, इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं। संसार की चीज कोई नहीं मिलती, रुपया की इच्छा मात्र रुपया नहीं मिलते, पदार्थों के पदार्थ भगवान केवल इच्छा बने, एक इच्छा केवल भगवान की ही हो, तुझे कोई इच्छा नहीं हो, भगवान बन जाते, केवल भगवान को मैं चाहता हूँ। जैसे भूखा अन्न चाहता है, प्यासा जल चाहता है, ऐसे भगवान की चाहना, केवल भगवान की चाह, केवल भगवान चाह, इच्छा मात्र से मिलने वाले भगवान है। भगवान के समान सुगम कोई नहीं है, केवल इच्छा मात्र से मिलते हैं, केवल इच्छा। हे नाथ, खाना खाने ले गया तो मेरे को पर्ची नहीं दिया खाने के लिए। अच्छा, मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो पर्ची नहीं दिया, कहीं रेलवे स्टेशन पे जाकर खा लो। फिर मैं आ गया, ऐसे हो गया, अंदर जाते हैं ना, 4 रुपए की 100 ग्राम जलेबी लेती है। यही जलेबी मांग घूम रही है, यहाँ से भगवान की इच्छा की बात है, तो जलेबी के लिए बैठ बैठ दिमाग ठिकाना को नहीं, बैठ बैठ खाना खा रहे हैं, फालतू बात मत कर, बैठ जा, बैठा दिमाग में किसी क्या लगा, चली जाएगी। सुनो बात तो चल रही, कुछ दिमाग में और कुछ है बनी, प्रसंग के अनुसार को नहीं बात बात चल रही तो बात की है। बैठ जाओ। सच्ची बात है, भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा, केवल इच्छा चाहिए। जाओ आप पापी हो, तापी हो, खराब हो, अच्छा हो, बंदे हो, किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो, कौन हो, कौन नहीं, केवल इच्छा, केवल इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं। इच्छा मात्र से, इच्छा एक ही होनी चाहिए, दूसरी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। एक इच्छा, एक आनंद, अन्य भाव से नारायण नारायण नारायण नारायण धन्यवाद। हरे राम हरे राम।